दारुलोक दीवानी रे, दारुलोक दीवानी रे, हृदय त्रिशाय हानी रे, हानी दारुलोक दीवानी रे, दारुलोक दीवानी रे, रजनी निद्राही दीर्घ दम्भुदि रजनी निद्राही दीर्घ दम्भुदि आराम नाहिच जाने रे जाने दारुलोक दीवाने रे दारुलोक दीवाने रे शुष्क कानून शाखे क्लांत कपुत गाखे शुष्क कानून शाखे क्लांत कपुत गाखे कुरुण कातुर गाने दारुलोक दीवाने रे दारुलोक दीवाने रे भय नाही भय नाही भय नाही गगनी त्रुछे चाही चाही भय नाही भय नाही भय नाही ज्ञानी झंझार बेशे दिवे देखा तुमिये ज्ञानी झंझार बेशे একদাতা পিতু প্রাণী প্রাণী দারুলোক দীবানে রে দারুলোক দীবানে রে হৃদয় তৃষায় হানি রে হানি দারুলোক দীবানে রে দারুলোক